Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, środę, 30 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Iga Świątek wygrywa kolejny mecz na trawiastych kortach i jest w trzeciej rundzie Wimbledonu. Ratownicy medyczni zachowają swoje dotychczasowe pensje, mówi po rozmowach z protestującymi wiceminister zdrowia. Odnaleziono kolejne 4 ofiary katastrofy budowlanej na przedmieściach Miami. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. Nasza tenisistka pewnie pokonała Wierę Zvonariową w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju na kortach trawiastych w Londynie. Rozstawiona z 7 Polka wygrała z doświadczoną Rosjanką 6-1, 6-3. Więcej za chwilę w sporcie. Ratownicy medyczni zachowają swoje dotychczasowe pensje, zapewnił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Poinformował też, że otrzymają dodatki za pracę w święta i w nocy. Ratownicy medyczni obawiają się spadku wynagrodzeń od 1 lipca i domagają się poprawy warunków pracy. Wiceminister Waldemar Kraska powiedział, że spotkanie w resorcie zdrowia przebiegło w dobrej atmosferze. W imieniu ministra zdrowia zagwarantowałem, że te środki, które są przeznaczone na wynagrodzenia, nie będą przekazane w kwotach niższych niż na dzień 30 czerwca 2021 roku. Czyli te pieniądze, które trafiają w tej chwili do ratownictwa medycznego, nie będą mniejszymi pieniędzmi niż do tej pory. Wiceminister Waldemar Kraska dodał, że jeśli w którejś ze stacji pogotowia ratunkowego doszłoby do obniżki, byłoby to niezgodne z ustawą i resort będzie wtedy interweniował. Rząd postara się, aby spodziewany wzrost cen prądu nie był zbyt odczuwalny, mówi minister Piotr Naimski. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej zaznaczył, że wzrost cen energii elektrycznej to wynik przyjętej w Unii Europejskiej polityki klimatycznej. Piotr Naimski tłumaczył w Polskim Radiu 24, że powodem wzrostu cen prądu będzie rosnąca cena prawa do emisji CO2. Podkreślił, że uderzy to w Polskę, która ciągle czerpie energię z węgla. My będziemy odstawiali węgiel w perspektywie 30 lat mniej więcej. My nie możemy wcześniej tego węgla odstawić, dlatego że musimy równoważyć te elektrownie zamykane tymi, które będziemy otwierali. To właśnie powoduje, że koszty energii, cena także i odbiorców prawdopodobnie nieco będzie musiała wzrosnąć. Minister wyraził przekonanie, że zatrzymanie wzrostu cen prądu nastąpi za około 10-12 lat. Dodał, że będzie to związane z rozpoczętym programem energetyki jądrowej. Na miejscu katastrofy budowlanej na przedmieściach Miami odnaleziono ciała kolejnych 4 osób. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych zawalenia się 12-piętrowego apartamentowca wzrosła do 16, a ponad 140 osób nadal pozostaje zaginionych. Z Waszyngtonu Marek Wełkuski. O odnalezieniu ciał kolejnych 4 osób poinformowała podczas konferencji prasowej burmistrz Daniel Levin-Cava. Proszę, przyłączcie się do modlitwy za tych, którzy stracili życie w tej wielkiej tragedii, za ich rodziny pogrążone w żałobie oraz za tych, którzy nadal czekają na wiadomości. Poza ciałami 4 osób ratownicy wydobyli spod gruzów szczątki innych ofiar. By umożliwić ich identyfikację, od rodzin zaginionych pobrano próbki DNA. Usuwanie gruzu i drążenie tuneli przebiega powoli. W ciągu ostatnich godzin udało się zbudować podjazd dla ciężkiego dźwigu, co umożliwi rozpoczęcie usuwania betonu z głównej części gruzowiska. Lokalne władze zwróciły się do rządu federalnego o dodatkową pomoc w akcji poszukiwawczej. Jutro miejsce katastrofy odwiedzi prezydent Joe Biden. W podróży do Miami towarzyszyć mu będzie pierwsza dama Jill Biden. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Koncert muzyki Fryderyka Chopina uświetnił Dzień Polski Tokio 2020. Z powodu pandemii wyjątkowo odbył się w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Uroczystość z udziałem olimpijczyków, prezydenta i władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego zorganizowano 23 dni przed rozpoczęciem igrzysk w Japonii. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki podkreślał, że przez pandemię impreza będzie inna niż zwykle. Nie będzie można spotykać się w większych grupach, nie będzie można odwiedzać wioski olimpijskiej. Na takim spotkaniu jak dziś zawsze mieliśmy fantastycznych gości, członków Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego, przedstawicieli miejscowych władz. Zawsze na naszych spotkaniach byli artyści z najwyższej półki. Zawsze chcieliśmy promować polską kulturę na najwyższym poziomie. Prezydent Andrzej Duda życzył polskim olimpijczykom sukcesów. Do tej pory tych wszystkich medali olimpijskich polscy sportowcy zdobyli 305. 75 złotych, 90 srebrnych i 140 brązowych. Mam nadzieję, że ta kolekcja w sposób znaczący powiększy się. Życzę naszym sportowcom, żeby ten Mazurek Dąbrowskiego brzmiał. Dla nich, dla nas wszystkich, na chwałę Polski, na chwałę ich wielkich sportowych zwycięstw. Tego im życzę, żeby wrócili do naszego kraju z medalami, szczęśliwi. Igrzyska w Tokio rozpoczną się 23 lipca i potrwają do 8 sierpnia. Teraz już o tym, co dziś na arenach sportowych. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Doniesienia sportowe i Dariusz Urbanowicz. A zaczynamy od fantastycznych wieści z Wimbledonu. Iga Świątek w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju na kortach trawiastych w Londynie. Po południu efektownie pokonała 36-letnią Wierę Zvonariową z Rosji w dwóch setach 6-1, 6-3. Mecz trwał 62 minuty. Wcześniej Magdalinet zwyciężyła Amerykankę Amandę Anisimową 2-6, 6-3, 6-1 i zapewniła sobie grę w drugiej rundzie, a w niej zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. Czas na królową sportu w dzień po rocznicy śmierci najwybitniejszej lekkoatletki świata. W Bydgoszczy odbył się trzeci memoriał Ireny Szewińskiej. Padło kilka wyników światowego formatu. Paweł Fajdek posłał młot na odległość 82 metrów i 77 centymetrów. Oddał dwa rzuty powyżej 81 metrów. Mówi czterokrotny mistrz świata. Będę pracował nad spokojem, nad obszernością ruchów, nad dokładnością tego wszystkiego, żeby to było perfekcyjne. No, zawsze są jakieś braki. Ja jeszcze nigdy nie byłem zadowolony ze startu do końca. Drugie miejsce w ostatniej kolejce zapewnił sobie brązowy medalista olimpijski z Rio de Janeiro 2016 Wojciech Nowicki. Wynik równy 80 metrów. Kibice na stadionie imienia Krzyszkowiaka byli świadkami spektakularnego biegu na 400 metrów. Niestety bohaterkami nie były aniołki Matusińskiego, tylko Christine Mboma, która uzyskała fenomenalne 48 sekund i 54 setne. To rekord Namibii, rekord świata juniorów, siódmy czas w tabelach historycznych 400 metrów kobiet. W szoku była również Justyna Świętej-Rsetys, która oglądała plecy rywalki i to z oddali. Mówi nasza Justyna. Myślę, że spodziewałam się, że szybko pobiegnie, ale nie aż tak i to jeszcze w tak wietrznej pogodzie, jaka jest dzisiaj, także tym bardziej na pewno zawodniczkę stać na jeszcze lepszy rezultat. No nie wiem, jak było na końcówce, bo już tak naprawdę byłam skupiona na sobie, a zawodniczka była dużo przede mną. No na pewno musiał ją troszeczkę kosztować ten bieg, ale przy takim bieganiu naprawdę nic dziwnego. Mboma to rocznik 2003. Niewiarygodny wynik. Polscy koszykarze odetchnęli dziś z ulgą w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk, który się odbywa w Kownie. W naszej grupie grała Słowenia z Angolą. Słoweńcy wygrali pewnie 118-68, czym zapewnili Polakom awans do półfinału. Jutro właśnie gramy ze Słoweńcami o kolejność w grupie. Do Tokio pojedzie tylko zwycięzca zawodów. Zapaśniczka Agnieszka Wieszczek-Kordus wystartuje w Tokio. Dziś okazało się, że zwolniło się miejsce w rankingu po dyskwalifikacji Szwedki Jenny Fransson, która została zdyskwalifikowana za doping. Dwuletnią karę otrzymała również aktualna mistrzyni świata w biegu na 400 metrów, reprezentantka Bahrajnu Salwa Eid Nasser za naruszenie zasad kontroli antydopingowych i również nie pojawi się w stolicy Japonii. W Tour de France dziś indywidualna jazda na czas. Najszybciej 27-kilometrową trasę pokonał ubiegłoroczny triumfator Wielkiej Pętli Tadej Pogacar. Polacy Rafał Majka i Michał Kwiatkowski daleko, ale oni mają inne zadania w tegorocznym turze. Pomagają liderom swoich zespołów. A jutro w żółtej koszulce znów pojedzie Mathieu van der Poel z Holandii, który utrzymał prowadzenie w generalce. Tu stawiamy kropkę. Sport w trójce za dwie godziny. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i w nocy w większej części kraju przelotne opady deszczu, a także silne burze na północnym zachodzie i południowym wschodzie, również z gradem i porywistym wiatrem do 100 km na godzinę. W nocy termometry pokażą tylko 12 stopni na Dolnym Śląsku, 17 w centrum do 18 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Jest cool. Ceny. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali Nano Cell teraz w rewelacyjnej cenie 2970, taniej o 1000 zł. Robot odkurzający Tefal teraz za jedyne 699, taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po 21. Polski Ekspres. Dobry wieczór. Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. Witamy i rozpoczynamy. Trójka, nie będę ukrywał, że ta piosenka, czyli Ulotny, troszkę splotła mnie z artystą, który za chwilę na naszej antenie splotła, także ja często gram jego piosenki. No i dość często jest on u nas na antenie, on to Leski. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Tomku. Ostatnia rozmowa była troszkę, że tak się wyrażę, zakończona przed czasem, ponieważ biegłeś na scenę, by występować u boku Renaty Przemyk. Tak jest. Graliśmy koncert we Wrocławiu w ramach PPA. No i musiałem niestety streszczać się, bo wychodziłem właśnie na scenę w projekcie Renata Przemyk i Mężczyźni. Polecam płytę, zresztą dobrze znaną pewnie nie tylko tobie, ale może niektórym z Państwa, także no musiałem kończyć, dzisiaj mam trochę więcej czasu. Ja wtedy nie powiedziałem, jak się rozmawialiśmy o tej płycie między innymi, że dla mnie ten twój duet jest najfajniejszy na całym krążku, twój duet z Renatą. No, ale to prywatne zdanie moje osobiste. Wlewasz miód w moje serce. Jest to duet taki o tyle kontrowersyjny, że Renia ma naprawdę kawał głosu. Jest to mocny głos. Piosenkę zrobiliśmy nieco spokojniej, ale wydaje mi się, że to zażarło i że przekazaliśmy to, o co, jak ustalaliśmy w studio, nam chodziło. Więc mam nadzieję, że nie tylko tobie ta pieśń przypadła do gustu. To powiem jeszcze o jednej rzeczy, bo kiedy kilka dni temu, choć wspominałem o tym przy prywatnej rozmowie, kiedy kilka dni temu rozmawiałem z panem Savorettim, to Savoretti powiedział tak, był lockdown, siedziałem w domu, było o tyle nieprzyjemnie, że nie można było nigdzie wyjść. Trzeba było siedzieć, wspominać. No i tak patrzyłem przez okno i myślałem sobie, chętnie bym pojechał na wakacje, ale na razie mogę tylko wrócić myślami do tych czasów beztroskich sprzed lat, czyli do dzieciństwa i mojej wakacji. Na nowej płycie między innymi te wspomnienia są. Tak jak na twojej płycie też są wspomnienia z dzieciństwa. Stąd choćby składak, czyli twój nowy singiel. No tak, na początku lockdownu nagrałem piosenkę Nie chcę zmieniać nic i tam te wakacje sobie narysowałem, a właściwie moje dzieci je narysowały, co zresztą widać w obrazku. A jeśli chodzi o kolejne pieśni, no to te wspomnienia, te sentymenty pojawiają się nie tylko właśnie w Nie chcę zmieniać nic, ale również w składaku, o którym wspomniałeś, czyli w najnowszym singlu. I to zupełnie, że tak powiem, niepostrzeżenie, bo prawdę mówiąc nie wiedziałem, że tak to wyjdzie, że ta płyta w kilku miejscach będzie płytą taką właśnie sentymentalną i też powrotem do moich wczesnych lat dzieciństwa, które też w klipie zawarłem. Zresztą, jak wiesz, ja bardzo lubię historię i dlatego też kiedyś zakolegowałem się z gitarą i z pisaniem piosenek, bo był to dobry sposób na to, żeby wyrazić siebie, ale przede wszystkim opowiadać jakieś historie. No jedną z tych historii opowiedziałem właśnie w składaku. Jest to historia mojego dzieciństwa w miasteczku, które się nazywa Żyrardów i podwórka, które w tamtym sensie dzisiaj pewnie już nie istnieją. Jest internet, są gry i to wszystko jest tak bardzo kolorowe i atrakcyjne, jeśli chodzi, mówię, o przestrzeń wirtualną, że dzieciaków nie ma na podwórku, tak jak kiedyś spędzało się to dzieciństwo od rana do wieczora właśnie grając w różne gry, nie mając zbyt wiele, ale jednak ciesząc się tym życiem w pełni. To umówmy się, że w tej chwili będzie składak, a potem jeszcze na chwilę do rozmowy wrócimy. Oczywiście. Ta brama to był mój świat. Każdy tutaj chciał haratać w gałę. Płot, drzewo i dach, nasz raj. Częściej śmiałem się, bo wszystko miałem. Tu zawsze stał na rogu żur, czasem nas gonił tu. Składak przez podwórka niósł, nas zniósł. Tu ściany były pełne słów, zwyczajnych ludzi tu. Nikt w kieszeni nigdy nie miał złotych stóp. Czas z krawężników i świst, kapsli oj rzek. Graliśmy rano nocą w deszcz. Ej, weź daj mi łyka, weź please. Nikt nie znał słowa this. Jak ktoś przeginał, to miał wpysk. Tu zawsze stał na rogu żul. Czasem nas gonił tu, składak przez podwórka niósł nas. Tu ściany były pełne słów zwyczajnych ludzi. Tu nikt w kieszeni nigdy nie miał złotych stóp. Kładaki Leski, to twój nowy singiel. Tylko właściwie dlaczego tam na rowerze w Igry 2 nie jedziesz? Tylko na kolarzówce. No bo to by było zbyt dosłowne. No, ale ten Żul siedział na rogu ulicy, no. No siedział. Zagrał go mój naprawdę sympatyczny kolega. Pozdrawiam serdecznie Jacka Pawelca, który tego Żula odegrał. Zrobił to moim zdaniem mistrzowsko. Pamiętając tych Żuli, o których śpiewam z lat 90., absolutnie jest to rola naprawdę hollywoodzka. To prawda. Ja pamiętam, kiedy sięłem do moich znajomych, właściwie do mojej znajomej gdzieś tam pod Mińsk Mazowiecki i ona nam tłumaczyła, jak dojechać, bo to było gdzieś tam w środku odległej wsi od głównej drogi. Mówiła, to jak będziecie jechali, to tam na rogu siedzi pan Kazio z kolegami. A potem skręcicie w lewo i jeszcze dwie ulice dalej, to tam siedzi kolejny kolega Kazia, to skręćcie wtedy w prawo i właściwie już jesteście. Ja w ogóle mam takie poczucie, idąc dalej sentymentalnie, że nawet Żule kiedyś mieli klasę i że był jakiś kodeks, że jak dałeś te 2 złote panu Kaziowi, no to jakby byłeś mistrzem świata. No i miałeś jakiś szacun, tak? Nie było tego cynizmu cwaniackiego, który moim zdaniem w XXI wieku no, zbiera żniwo. No ale o tym nie mówmy, mówmy o muzyce. Niestety nie tylko na rogach sklepów, w normalnym życiu również, ale mówmy o muzyce, masz rację. Te koncerty z Renatą chyba cię troszkę zaraziły tym, żebyś ty też wrócił na scenę. No tak, znaczy ja, nie trzeba mnie zarażać, bo ja bardzo lubię scenę, tylko to wszystko się tak podkręcało do góry nogami, ale rzeczywiście koncerty z Renatą dały mi absolutnego powera i też możliwość tego, żeby się cieszyć sceną. Tych koncertów miało być sporo w 2020 roku przy okazji właśnie projektu. Teraz myślę, że na przykład 16 lipca zaprezentuję twórczość z nowej płyty też, bo powrócę też do piosenek, które były na przykład na splocie.

zobaczyć. Ten złoty strzał to dla tych par palących przed śniadaniem. Dorosłe dzieci i ich świat pewnego roku latem. Za zdrowie pięknych nas, za nie najlepszy czas tym bardziej. Zanim za wczesny świt rzuci nas światu na pożarcie. Nie powtórzą się, nie powtórzą się te noce. Nie powtórzą się, nie powtórzą się te noce. Zespół Muchy, a wraz z nami już kolejni goście. Tak troszkę nieelegancko zacznę od pana Karol Stolarek. Dobry wieczór. Halo? Halo, halo? Coś nam się rozłączyło, zdaje się. A czy jest Daria z nami? Jestem. Jesteś, jesteś. Karol nam gdzieś uciekł, ale może nam się uda w takim razie z wami porozmawiać. W związku z tym, że zaczynałem od niego, żeby przedstawił cię, bo jego znam dobrze od milionów właściwie lat, no bo to jeszcze i czasy Bruno Schulza, czasy Mony Polaski, czy właśnie człowieka, jako człowieka. W związku z tym proponuję, żebyśmy zagrali w tej chwili Robinsona Crusoe Mony Polaski i potem wrócimy do rozmowy. Mam nadzieję, że już będziemy mieli Karola razem z nami. Super. Okay. Do usłyszenia. Nie walczyć na spojrzenia, trzymanie dłoni nad płomieniem. Kto pierwszy, kto najlepszy. Ho, ho, żeby stać się znowu, znowu dziećmi i nie wiedzieć jeszcze nic. Za złoto krwi nie przelewać i nie patrzeć zbyt głęboko i zbyt długo w ślepia zwierza. Jak w czarne dziury, jak wyczerpaną studnię, kolarz Filip i jego uśmiech. Ciągle ja. To jeszcze nie ja, nurty nieznane, Robinson Crusoe. Ciągle ja, ciągle ja, morza jak ściany, Robinson Crusoe. Mona Polaski i Robinson Crusoe. Dzięki temu utworowi Monę Polaski poznaliśmy. A przed nami zupełnie nowy zespół, nazwijmy to tak, zespół, czyli The Party Is Over oraz Człowiek Razem. Daria i Karol, który troszkę nam gdzieś zginął, ale już jest. Dobry cześć, wieczór. Cześć, już jestem. Cześć, dobry wieczór, witam. Cześć Daria, cześć Tomek, cześć słuchacze. Właśnie miałem taką prośbę, której nie spełniłem przy poprzednim naszym wejściu i próbie rozmowy, żebyś powiedział troszkę więcej o Darii i o The Party Is Over. Wiesz co, no to jest zespół, który tak naprawdę poznałem na jesienią roku 2020 bodajże na festiwalu w Szczecinie. Tam się skumplowaliśmy, oni zaprosili mnie do współpracy. To jest bardzo fajna współpraca, bo to jest para bardzo świetnych, zdolnych ludzi, którzy kochają muzykę i lubią się po prostu. To jest dobre i dlatego powstał ten fit, nie? I tam. To Daria, w takim razie teraz wszystko. Kto poza tobą w The Party Is Over? Poza mną, witam wszystkich słuchaczy. Oprócz mnie jest w moim składzie Michał Wajdzik-Radziejowski, który jest producentem. I tak od 6 lat gramy muzykę elektroniczną. Od kilku lat gramy w języku polskim. Mamy na koncie kilka wydań, natomiast ostatnio właśnie spotkaliśmy się dzięki Festiwalowi Młodych Talentów w Szczecinie z Karolem i po prostu poczuliśmy jakiś rodzaj flow ze sobą i stwierdziliśmy, że coś tu się musi podziać. Karol to w tej chwili Łódź, a wy? Katowice, czyli tak daleko nie macie do siebie generalnie. No nie mamy, tak, ale spotkaliśmy się w Szczecinie, także blisko. Okazało wszędzie się, blisko. Że trzeba pojechać do Szczecina. Ale jakieś próby były przy nagraniach tego utworu, czy robiliście wszystko zdalnie, jak to teraz wszystko się zdalnie. Robi? Wszystko zdalnie. To wszystko było robione zdalnie, pandemicznie, wiesz, wszystko według linii pandemicznej, zdalnej i na odległość. A skąd w ogóle pomysł na przypomnienie piosenki Pocztówki z Wakacji grupy Papa Dance? Wiesz co, na początku mieliśmy gdzieś tam z tyłu głowy, że może i dobrze będzie zrobić jakiś numer wspólnie taki, w którym napiszemy osobno teksty, a w zasadzie co będzie naszym autorskim projektem. Niemniej jednak mieliśmy jakąś taką zajawkę do lat 80., 90. i pomyśleliśmy, że może zanim rozkręcimy się z utworem takim autorskim, to spróbujmy zobaczyć, jak nasza współpraca zagra. Wygląda na niczym polu, tak? Tak. No i tak ruszyliśmy, mówię, kurczę, no to mieliśmy kilka takich spotkań zdalnych, skype'owych i mieliśmy się przygotować, z jakich numerów ewentualnie moglibyśmy to zrobić i jakoś nam się tytułem losowania, a gdzie się głosowania na te numery wybrało właśnie ten numer i jakoś był nam najbliżej, okazało się serca. A czy Marek Dudkiewicz, który pisał tekst, oraz Paweł Stasiak, który to śpiewał, ten utwór właśnie, to wiedzą o tym? Tak. Ja pierwszym krokiem moim było po prostu skontaktowanie się z ZX-em i uzyskanie kontaktu pana Marka. To trzeba do mnie zadzwonić. Ale nie wiedziałam. Wobec tego pan Marek bardzo się cieszy i trzyma za nas kciuki i dał nam tak zwane zielone światło, wobec czego jesteśmy też szczęśliwi z tego powodu. Dziękujemy panie Marku, jeśli pan nas słucha, dziękujemy bardzo serdecznie. Tak. Nie będę ukrywał, że korciło mnie, żeby zadzwonić również dzisiaj do Pawła Stasiaka, żeby posłuchał wraz z nami tej waszej wersji. Czemu nie zadzwoniłeś? To by było dobre. Jeszcze jest taka opcja. Dzwonimy do Pawła. Nie, już to troszkę za późno. W takim razie mam prośbę, zapowiedzcie już sami, ale nie razem, tylko każde osobno, tę właśnie piosenkę. Dajesz, Karol. Karol pierwszy. Zapraszamy widzów i słuchaczy do posłuchania naszego nowego coveru zespołu The Party Is Over oraz Człowiek w kolaboracji. Numer nazywa się Pocztówka z Wakacji. Jest doskonałym wakacyjnym letnim hitem. Zapraszamy was nad Morze Bałtyckie i życzymy miłego odbioru. No i Daria? Zdecydowanie zapraszamy jako całe The Party Is Over oraz szczególnie zapraszamy was do obejrzenia wspaniałego teledysku, który przygotował Karol. Także na nasze Facebooki tam zobaczycie wspaniałą animację, gdzie między innymi na plaży można spotkać Zbigniewa Wodeckiego. Także myślę, że warto zobaczyć. Dziękuję bardzo. The Party Is Over featuring Człowiek i Pocztówka z Wakacji. Dzięki. Dziękujemy serdecznie. Dzięki. Plaża i port, jedyny raz trafia się. Słoneczny żar znowu przyciągnął tu mnie.

Przy naszym telefonie ostatni już dziś gość, Agenor Hoffman Delbor, czyli zespół Parasol. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Jaka pogoda w Szczecinie? Leje jak z sebra, ale tego na szczęście nie widać. Jak się zasłoni żaluzje, bo można słuchać w eterze fajnej muzyki. Świetnie, że możemy znowu gościć na falach. Trójki. Tak, świetnie. Za oknem u nas na razie jeszcze całkiem przyjemnie, także mam nadzieję, że te ulewy nie przyjdą do Warszawy zbyt szybko. Znaczy w nocy mogą przyjść, dlaczego nie? Tylko żeby nie były zbyt intensywne, bo postrącają owoce z drzewa, tego byśmy nie chcieli generalnie. Spotykaliśmy się ostatni raz telefonicznie zresztą, no mniej więcej pół roku temu. Tak, no minęło parę miesięcy. Aha. I to były pracowite miesiące dla nas. Wtedy byliśmy z singlem, a teraz jesteśmy z płytą. Oczywiście ja jestem. Z singlem i X-Hail, który był przed chwileczką. Tak, on teraz ostatecznie trafił również na tą płytę, ale wraz z nim 10 innych kompozycji, także można powiedzieć, że te miesiące no nie były stracone chyba. Czyli wydaje, że... bardzo pracowite. No nie ukrywam, że ta płyta, która wyszła właśnie w tej chwili, jest taką płytą na wakacje absolutnie idealną. No ona jest takim w ogóle podsumowaniem tego czasu. Mam wrażenie, że potrzebny jest taki właśnie wydech i takie troszeczkę już rozluźnienie po tym no, długim czasie takiej niepewności, stresu, tej całej konsekwencji tego, że wszyscy byliśmy pozamykani, przyblokowani, ale na szczęście nie twórczo. Myślę, że to było też dobre dla wielu zespołów, żeby w końcu można było się trochę skupić na swojej twórczości, zobaczyć, czego się szuka, poeksperymentować, pobawić się tym i później wypuścić to w świat. No i teraz jest czas właśnie wypuszczania w świat tych wszystkich emocji, które się zgromadziły, kompozycji, muzyki. No i mam nadzieję, że właśnie teraz będzie to też czas, kiedy ta muzyka dotrze do słuchaczy. No ja nie ukrywam, że w pierwszym możliwym terminie, kiedy tylko mogłem się zaszczepić, to pobiegłem, zapisałem się i zaszczepiłem dwukrotnie zresztą już w maju, żeby mieć właśnie ten oddech, żeby mieć możliwość bycia w miejscach, w których nie wszyscy jeszcze na razie często z własnego wyboru nie chcą być. Ja również no tu jest nawet piosenka na tej płycie o tym, która właściwie podsumowuje taką tęsknotę za ludźmi, za tłumem, takim gwarem, który gdzieś zniknął, on powoli gdzieś teraz się oczywiście pojawia, ale to było coś, co czasami było męczące, nie wszyscy to lubiliśmy, ale jednak przez rok czy półtora można było od tego odwyknąć, zdziczeć. Więc jesteśmy w czasie, kiedy możemy wrócić, cieszyć się muzyką, grać już pierwsze koncerty, także już myślę, że nadchodzi czas, kiedy możemy muzykę w końcu znowu zacząć doceniać na żywo, przez kontakt z publicznością, oko w oko, już nie przez żadne streamy, czy w radio oczywiście zawsze chętnie, ale chodzi o to, żeby grać na żywo przede wszystkim. No ja znam tę płytę już w tej chwili, jestem w troszkę lepszej sytuacji niż większość naszych słuchaczy, także życzę Państwu, żeby taka muzyka docierała do Państwa niekoniecznie w wersji Parasol, ale w tym klimacie, który jednak jest bardzo pozytywny, no nie tylko z radia, nie tylko z telewizji, ale też z koncertów, które właśnie otwierają się. Jakbyś mógł opowiedzieć słów parę o utworze, który ja wybrałem swoją drogą, czyli o piosence One, która jest trzecia na płycie. Wybrałeś piosenkę One, która jest w sumie jedną ze starszych kompozycji naszych, ale pasująca do tego klimatu tej płyty. On jest taki trochę, powiedzmy, ulotny i taki troszeczkę nawiązujący do jakiejś takiej tymczasowości, przemijania, ale nie w takim wydaniu smutnym, tylko takim, powiedziałbym, życiowym bardziej, słodko-gorzkim, kiedy mamy różne emocje i różne myśli, różne wydarzenia, różne sytuacje i ten utwór One jest właśnie takim najbardziej chyba, powiedziałbym, klasycznym utworem z tej płyty. On się taki odwołuje do takich bardzo soulowych korzeni, które gdzieś był inspiracją przy zawiązywaniu tego zespołu. Cała płyta jest w sumie dość różnorodna. My się oczywiście poruszamy wokół soulu. Ale tu ci przerwę, ponieważ nie zmieszczą nam się już wszystkie piosenki, które zaplanowałem, a jeszcze jedną koniecznie muszę zagrać poza One. Parasol, dziękuję bardzo i bądźmy w kontakcie. Myślę, że jeszcze nie raz pojawicie się na antenie Trójki. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Dzięki. so naive. Had you in my sight, I was too afraid to speak. Lord, how I wanted to tell you just how you shine. Years later I remember grupy Parasol. Z pewnością jeszcze będziemy wracali w tej audycji. O płycie grupy opowiadał Agnar Hoffman Delbor. I to tyle dzisiaj. Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żąda, my już dziękujemy. Ja przypomnę adres debiuty @polskieradio.pl. W sobotę po godzinie 14 wśród gości między innymi Wojciech Garboliński, jeden z członków grupy G-Wolf. Kiedyś znaliśmy go z zespołu Piwo. No i gościnnie w tej piosence, która za chwilę, Małgorzata Ostrowska. I to tyle na dziś. Po godzinie 22 Monika Małkowska. No i będzie o sztuce. Pamiętam